Nu, tai va, nu, gal prasidėjo draugystė, o tai čia tas visas gimęs suvažiavo į Lyginą. Čia buvo tik savaitgalį. 28 metais, prieš 10 metų. Nu, tai susirašydavom pro retą, žinai, tai kad mes, kad... O dabar va taip kažkaip, ar matai, nelaimė atsvartino, gimė vėl naujų idėjų. Nežinau, žinau, visiškai čia, kaip sakant, aš šakėm ant vandens, bet nu tiesiog pat pati man kalbėjau su jumis ir pačiai, biškai kai kas paaiškėjo. Nu, žinai, kažkaip, kai būna, kai jis išnokė. Ne, per daug man dar kyla minčių. Taip, taip, ką, reikia pavysti tą temą. Tai, aš manau, tu vis tiek galėtų gal savartyti kažką išėjo. Tai, žinai, jinai neduos taip nei šio, nei žuo. Tai taip, bet jeigu jam pavašyti. Bet va, žinai, buvo su šita programa, nu ten jis būna rugsėjo mėnesį tos šitos tokios dienos, ten holokaustai ir visą kitą, sakykime. Nu va, šitam paruošiu programą, tai valdai programą ir kažkokį ten iš šitą kitą numestų. Bet žinai, mums reikia daug, jeigu va, žinai, 5 žmonės, mums 7000, tai va, jau 3000 su pusė. Nu tai žinai, buvo kažkiek ir pasidengsit, nu tai be, kaip vis tiek taktiškai žiūrint, reikėtų bilietus, jeigu apsisprendžiam, skirti pirkti va dabar, kol tokie yra nebrangus. O paskui jau bandyti gauti tą finansavimą kažkaip kompensuoti. Taip, reikia iš principo nuspręsti, nes jeigu ką skrenda, tada gali susimokyti patys visko, kad siūlių kaip dievas duos. Taip, iš esmės jo, tu reikia žiūrėti šešėlį. Ir jeigu tai nu, nėra tokia nu, nepakeliama visiškai, žinai, kaip sakyti. Nes aš pagalvoju, jeigu vis tiek už 700 žmogų nuskrisi, tai nėra, jeigu ten jūs priimas, jeigu pragyvenimas nekainuoja, tai tikrai apsimokas jūs. Finansiškai tai dabar tik tai ar yra noro. Išėjo pensija, tokios kitoje, nes vyresnio biškia amžiaus, vyresnė šiek už mus. O reiškia, dabar ją pavaduoja tokia mergina iš Kauno, reiškia, simfoninio orkestro. Tai net važiuoja antradienį, ten kelias pamokas praveda ir šeštadienį ir viskas. Ir žinai, taip, nu, ta prasme, dar kai buvo čia mintis apie tą gegužės mėnesį, tai sako, nu, aš ko gero susiderčiu, tikrai sako, labai norėčiau prasidėti. Bet dabar, va, kaip gavosi, kad rūpjūtis, nu, sako, rūpjūtis, tai tikrai ne, nes ten ir gastrolės, ir pažadimas, ir įrašai, nu, sako, kad mūsų būna paprastai daug darbo. Taip, kad jau su valančėlė nieko nebus. Tai, nu, tai galima su fortepijonu, galima su akordeonu, galima, norint viską galima. Kažkokią programą paruošti, tai nebūtinai, reiškia, klasikinės sudėtis kvartetas. Šiandien Kaune buvo žygis pėšinus, bet pamačiau vakar vakare prieš miegą. Kažkaip įlindau į Facebooką. Tai kai savaitę gali būti tie žygiai? Žygiai partizanų keliais. Nepatariam, ypač į naktinius žygius. Jo, aš atsimenu. Bet čia Kaune ir 15 km ir 30 buvo kilometrų. Nu tai šiandien, mes ėjome 30 naktinį žygį. Bet čia bet viskas sausa sakė, visur išdžiūvę, viskas. Jo. Tada buvo drėgni metai. Panašių kelių ėjo, jau gal žinot, kad atsiražiūs. Ne to pačiu, nežinom, nes kam. Nes čia tai Kaune, čia per tvirpro vienas ir tonas, kažkui nežinau, už iš. Tai šitą... Kaune, mačiau labai didelis aprašymą, kad ten Kaunas įsirinkimas buvo visas. Naktį, ten sudarė, kaip ruskiams įmės, ten... Net aš žodis, kad pasakas. Aš pras žygis, tai turi būti visas tiems. Kaip sakė, Erlickas... Peizovai žiūrėš turiu paprašyti. Tipo šitas sako, nu va čia vat, o čia naktis. Va šitas karo ministras, tai koks žabėtas sako, ar eisi kur tai dėl?